ma'al-muttaqin, sadakallahu'l-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'an-l-azim, mübarek lana fi velhamdülillahi rabbil-alemin, estağfirullahi'l-hayy'l-kayyum. Hassancukum bil-hayy'l-kayyum, illezi la emutu ebeda ve defa'tu ankum s-su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim. Geçenlere yol veren, hutbenin arkasına doğru boşluk var. Kapıdan geçenlere yol veren. Allah'ımıza hamdü senalar olsun ki bizleri tekrar buluşmaya muvaffak kıldı. Allah'ım Celle Celaluhu ölünceye kadar bu cemaatlerin sohbetleri daim eylesin. Amin. Mahşer sabahına kadar daim eylesin. Amin. Bizi de bu yolda dinine hizmette daim eylesin. Amin. Hizmetlerimizi makbul meşru nadıyla müessir eylesin. Amin. Şükredersek Mevlamız artıracak. Bu nimetin şükrü, buna devam etmek, sebat etmek ve bu nimetten mahrum olanları davet etmek de mümkündür. Nice insanlar bu yoldan habersizdir ve gafildir. Ama bizlere Rabbimiz nasip etti bu ayetleri, bu hadisleri, bu cemaatleri, bu sohbetleri. Ebedi saadetin anahtarıdır. Allah Teala ayırmasın. Amin. Amin. İçinde bulunduğumuz mübarek ay Zülkade ayıdır. Bu mübarek ay haram aylardandır. Bu hususta bir ayet-i kerime Tevbe suresinden okudum, onun kısaca tefsirini yapmaya gayret edeyim. Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor ki Sa'idu billahi inne iddeteş şuhuri indallah, şüphesiz Allah katında ayların sayısı İsne aşara şehran fi kitabillah, Allah'ın kitabı olan Levh-i Mahfuz'da 12'dir. يَوْمَ غَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah-u Teala gökleri ve yerleri yarattığı günden beri bu değişmedi. 13 olmaz, 11 olmaz. Bu Allah'ın düzenidir, bozulmaz. Celle Celaluhu. لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ Allah-u Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu yarattığı şekli, fıtratı, düzeni kimse değiştiremez. Ne gibi? Mevlamızın birçok düzenlemeleri, ayarlamaları vardı. Bunlardan bir kısmını biz de görmekteyiz. Mesela ayların 12 olması. Efendim hilal gibi, hilal dediğimiz yani yay gibi doğması, sonra irileşmesi, dolunay olması, toz toparlak, üst yuvarlak. Ondan sonra tekrar küçülmesi. Bunlar kanun-i ilahi. Ayların birbirine çarpmadan çarpmadan yıldızların, milyarlarca, trilyarlarca yıldızların yörüngelerinde yüzmesi. Güneş sisteminin bu şekilde düzenli yürümesi. Geçen sene bugün bu sabah nereden doğduysa bugün bu sabah oradan doğuyor. Geçen sene bu gece nereden battıysa bu akşam, bu sene bu akşam oradan batıyor. Bu itibarla her gün doğduğu ve battığı yerler farklıdır. Yaz ve kış itibariyle doğu ve batı meşrik ve mağrip olarak düşünülürse birer tanedirler. Ama güneşin yazın ve kışın doğduğu ve battığı yerler değişmesi itibariyle bir ayet-i kerimesinde Rabbul meşriki vel mağribi, doğunun ve batının Rabbisidir. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Fettehidhu vekila. O halde sen işlerine onu vekil tut ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu doğu ve batı itibariyle bir ayet kerimesinde Rabbul meşrikayni ve Rabbul magribeyn. İki doğunun ve iki batının Rabbisidir. Çünkü yaz ve kış itibariyle doğu iki, batı iki kabul edilir. Kıraat kelimesinde estağfirullah فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ doğuların ve batıların Rabbisine yemin ederim ki biz kadirleriz ve güçlüleriz, Allah buyuruyor. Burada da cemi getirilmiştir. Çünkü her gün 365 gün itibariyle her gün doğduğu yer farklıdır ve battığı yer farklıdır. Bu itibarla doğular ve batılar oluyor. Yani çok. Bunlar hep Allah'ın ayarlamalarıdır, düzenlemeleridir. Celle şanuhu celle celaluhu. Hesapsız, ayarsız değil. Sa'de ve şemsu vel kameru bihusban. Güneş ve ay bir hesapla yürüyorlar, yüzüyorlar. Hem öyle bir hesapları var ki takvim yapanlar da hesabı ondan alıyorlar. Güneş ve ayın düzenli şekilde efendim sistemlerinin devam etmesinden takvimler ayar alıyorlar. Bunların hiçbiri rastgele değildir. اِسْتَعِقْلَا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللّٰهَ. Güneş karargahına doğru, batacağı yere doğru yüzüyor, geziyor. Kafamızın üstünde, dünyadan kaç kat büyük, şu dünyadan kaç misli büyük bir cirim, başımızın üzerinde sabahtan bakıyoruz nerede, akşam da bakıyoruz nereye gitmiş. Dümensiz, frensiz, şoförsüz, sahipsiz görünüşte. Yoksa onu idare eden melekler var tabi. Mevla'nın emriyle, ama o kadar büyük şey bir günde sabahtan akşama kadar nereden nereye gitmiş? Allah! Bunu gözümüzden görüyoruz, hala anlatıyoruz. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ. İşte bu her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, aziz ve galip olan Allah'ın ayarlamasıdır Celle Celaluhu. فَالْقَمَرَ قَدَّرُنْ يَعَمْ مَنَازِلَ. Ay'a da menziller takdir ettik. Burçlar, konaklar, duraklar, hepsinde konaklıyor, hepsine uğruyor. حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ. En sonunda eski bir hurma dalı gibi, yay gibi oluyor, küçülüyor. اَشْشَمْزُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ. Güneşin aya yetişmesi layık değil. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Gece de gündüzü geçici değil. Ne birbirinin hududuna girerler, ne birbirinin efendim sistemini bozarlar. وَكُلُّمْ ف۪ي فَلَكُنْ يَسْبَحُونَ. Hepsi yörüngelerinde yüzerler. Sanki gemi denizde gider gibi havada geziyor. Bu ne büyük ayarlamalar, ne büyük hesaplamalar. Bunlar Allah'ın kanunları bunlar. İşte mevsimler. Değişiyor mu mevsimler? Şimdi kışı bitiriyoruz, sonbahar gelecek. Efendim, desen ki ben sonbahar istemiyorum ya, direktman yaza geçelim. O zaman Amerika'ya müracaat et. Şu kadar dolar da borç ver, borçlanırsın. Yapsın. Yapamaz. O Mevla'nın ayarlamasıdır, onu kimse bozamaz. Ondan sonra yazın, ya çok sıcak oldu burası. Suudi Arabistan yanıyor, yazın. İstediğin kadar Amerika'ya dolar versin, petrol versin. Ya burayı bir ayarlasana şu havayı falan. Ayarlayamaz. Elinden bir şey gelmez. Bunlar Allah'ın sistemleri. Efendim, günler ve geceler. Şimdi geceler ne oluyor? Durdu, kısalmaya. Gündüzler başladı, uzamaya. E ya geceler uzunken iyiydi ya, rahat rahat uyuyorduk be. Gecelere uzun kalsa, he? Kime söyleyeceksin yapsın? Yapamaz. La tebdile li halkillah. Yarattığım düzeni kimse değiştiremez Allah. Bitti. Bulutların, yağmurların, yağması, nebatların, ekinlerin bitmesi, mahsullerin vermesi, hepsinin mevsimi var. Ne diyorsun? Şu mevsimde şu yetişir. Şimdi karpuz zamanı geldi, kiraz zamanıydı. He? Sebzelerin zamanları hep değişmiyor. Sen bakma, seralarda her vakit yetiştirmeye başladılar ama ne tat var ne tuz var. Hiç hayır yok onda. Her şey mevsiminde makbul, güzel. Ondan sonra görüyorsunuz nasıl ki Allah'ın fıtratı, yani yarattığı her şey hususunda bu misal. Diyelim ki erkeğin yüzüne tüy bitirdi. Kadına bitirmedi. Bu fıtrat. Hadi değiştir bakalım. Ne yaparsan yap erkeğin yüzünden tüyü eksik edemez. O gelecek. Makyaj olursa müstesna. Kadının yüzüne de bitiremezsin. Değiştir bakalım. Değiştiremez. Sesine kadar farklı yaratmış. Bütün uzuvlarını farklı yaratmış. Değiştiremez. Benim yarattığım şekli kimse bozamaz Allah. Ama al olsun eline cileti kazırsın o başka. Yazık edersin. Yanlış edersin. Nasıl ki Mevla'nın aylar hakkında, yıldızlar hakkında, güneş hakkında, efendim gökler, yerler içindekiler hakkındaki düzenlemesini, ayarlamasını bozamaz kimse, aynı öyle la tebdile li kelimatillah, benim kelimelerimi, kanunlarımı da kimse bozamaz. Yani helallarımı, haramlarımı, emirlerimi, yasaklarımı. Mesela içkiyi yasak ettim. Kimse bunu bozabilir mi? Kumarı haram ettim. Zina yasak ettim. Faizi yasak ettim. Kimse bunu serbest edebilir mi? Edemez ama adam kalktı ediyor. Ha o kendine ediyor. Allah'ın kanununa bir şey etmiyor. Allah'ın kanunu yerinde duruyor. Yarın kıyamet günü olduğu zaman Mevla Teala bir kitap açacak önümüze. O kitabı kim yazdırdı? Biz. Amel defterimiz. Hiç okuma yazma bilmeyen adam kaç cilt kitap yazdırmış meleklere. Çünkü yaptığı her hareket yazıldığı için dosya birikti. Şu meleklerin üzerimizdeki gözcülüğü, yazıcılığını bir düşünsek var ya, değişik olur işler. 5 yaşında çocuğun yanında yapamadığımız işi meleklerin yanında yapıyoruz. Hiç utanmıyoruz ya. O zaman o meleklere de ne kadar rahatsız ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki soğan sarımsak yiyorsunuz çiğ çiğ. O vakit camiye gelmeyin. Cemaat rahatsız olur. Peki siz de diyorsunuz ki şimdi nasıl olsa yatsıdan sonra da sabaha kadar da camiye gitmeyeceğim. Şimdi yiyeyim bari. Peki melekleri niye düşünmüyorsunuz? Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem melekler insanın eziyet duyduğu şeyden eziyet duyarlar. Mecbur senin sağında solunda duruyorlar. Sen şimdi onlara soğan sarımsak kokusunu koklatmana ne hakkın var ya? Soğan sarımsağı yiyecekseniz pişirerek öldürün, pişmişi yenir. Peki sıkarayı ne yapacaksınız? Ondan melekler ne kadar darlanıyor ondan. Aman ya Rabbel alemin. Ve inne aleykum lehafizin. Üzerinizde koruyucular var. Kiramen katibin. Kıymetli yazıcı melekler var. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ne yapıyorsanız biliyorlar ya. Eziyet duyuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç yiyemezdi bu şeyleri. Soğan, sarımsak, pırasa gibi çiğ yani. Niçin yiyemezdi? Çünkü devamlı melekler geliyor, görüşüyor. Onun için. Bizim de yanımızda melekler var. Gece karanlığında, yorganın altında, tenha yerde olsan yazıyorlar. Ne yaparsan yazıyorlar. Zaten Mevla bizden yakın. Can damarımızdan, şah damarımızdan yakın. O şahit. Bir de melekler koydu üstümüze. Yazıcı melekler. Ne yapıyorsun? Yazıyorlar. Yarın ahirette dosya önüne çıkarılacak. Mevla bunu diyecek estağfirullah. Hâdâ kitâbuna. İşte bu bizim kitabımız. Yantıklı aleyküm bilhak. Size doğruyu söylüyor. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِهُ مَا كُنْتُكْ تَعْمَلُونَ. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı yazıyorduk. Şimdi önünüze koyduk. Al bu senin kitabın. Peki, bu da benim kitabım. Kur'an-ı Kerim. Evet. Ne olacak şimdi? Bak bu yaptığın amellere, bir de benim kitabıma bak, karşılaştır, hesabını yap. Eğer senin defterinde yazılı işler benim Kur'an'ıma uygunsalar cennete doğru git. Eğer yaptığın, yazdırdığın şeyler benim Kur'an'ıma uygun değilseler cehennemin yolunu tut. Hesabını sen yap. Ya Rabbi ben okumak yazmak da bilmiyorum. Ne yaptığımdan da haberim yok. Zaten unutmuşum ne yaptığımı. Senin Kur'an'ından da zaten anlamıyorum. Ha ne güzel özür diledim be. Kurtuldum zannettin değil mi? gün okuma yazma bilmeyene Rabbim okutacak. 2 yaşındaki çocuk hangi mektebi bitirdi de Türkçe konuşuyor? Allah konuşturuyor. Hiç bilmesen Arapça okutturacak. Kur'an'ı anlaştıracak. Oku bakalım. Sen defterinde ne yazmış? Sen şu kadar zaman içki içtin. Benim Kur'an'ımda ne yazdı? Ben bunu yasak ettim. Nasıl yaptın sen bu işi? Ben zinayı haram ettim kitabımda. Sen bu kadar zina yaptın. Niye dayanarak yaptın? Bu adam derse ki ya Rabbi biz senin o Kur'an'ındaki kanunları zaten değiştirmiştik biz. Yani içkiyi serbest etmiştik, kumarı serbest etmiştik, zinayı serbest etmiştik, faizi serbest etmiştik. Bize şimdi ne soruyorsun ki sen zaten onlar serbest. Şimdi senin uydurduğun düzme düzenlerle mi Allah sana muamele görecek? Yoksa kendi indirdiği kitabıyla mı sana hükmedecek? Ağzından giren, burnundan çıktıktan sonra Allah'ın kanunlarını bozdun mu şimdi sen? Sen kendi saadetini bozdun, ebedi cennet düzenini bozdun, canını cehenneme attın. Allah'a ne yaptın ki? Nasıl ki ayların, yıldızların, güneşin sistemleri bozulamaz, Mevla buyuruyor, benim dinimin kanunları da bozulamaz. Helal haramlar bellidir. Ama sen uymadın değil mi? Uymadınsa ahirette hesabını görürsün, cezanı görürsün. Şimdi düşün ki güneş, ay ve yıldızlar Allah'ın çizdiği rotadan bir çıksalar ne olur? Kıyamet kopar. Gece gündüz birbirine karışır değil mi? Mevsimler karışır, gece gündüzler karışır. Ortalık Allah bulamaz. İnsan nasıl bu kadar haramlar işliyor? İşte aynı. Şimdi niçin denizler kirlendi? Niçin hava kirlendi? Niçin bu kadar insanlar hastalandı? Niçin bu kadar çocuklar, yeni doğan bebekler 40 tane hastalıkla doğuyor? Niye bet bereket kalmadı? Niye bu kadar zulüm harça dayandı? Pahalılıklar, hayırsızlıklar türedi he? İşte insanlar Allah'ın düzenini bozmalarından. Bak şimdi yaşanacak halden çıktı insan diyor ki, ya imanla ölsem de bir an evvel ölsem diyor, yani yaşanacak bir durum yok memlekette ya. İşte bu nedendir? Bu düzensizlik senin Mevla'nın emrini saymamandandır. Kimse kendi uydurmalarıyla Mevla'yı kandıracağını sanmasın. Onun kitabı vardır. Herkes ona uymak zorundadır. Kimse Allah'ın kitabını kendine de uydurmaya kalkmasın. 20. asırda şöyle, 40. asırda böyle, öyle bir şey yok. Kıyamete kadar baki, son kitap budur. Ne buyurdu ki odur. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi, ne dolanıyorsun? Bana kim karışır? Hürriyet var, istiklal var. Kimse bana bir şey yapamaz, öyle mi? Kırmızı ışıkta durduğun kadar Allah'ın sınırında duruyor musun? Durmuyor. Bazı kere geç kalıyorum sohbete, yolda tıkanınca, kırmızı ışık oluyor. Arkadaşa diyorum, boş yani sağa sol kimse yok. Geç diyorum mesela. Bazı dinliyorlar beni, bazı da bakıyorum, hep dinlerler de. Böyle gösteriyor bana ileride. Ne var diyorum, mavi ışık var diyor. Ha tamam. O zaman dur diyorum, dur. Niye sen o mavi ışığı hesap ettin? Tabii cezalar ağır. 3 milyon, 5 milyon, 6 milyona kadar ceza yazıyor adam. Adam geçebilir mi orada? Oradan bir çıplak karı geçiyor, herif dümdüz bakıyor. Ulan ne bakıyorsun karıya? Birkaç milyon cezası olsa bakar mı? Çevirce polis, şişt, karıya baktın, 6 milyon kestim sana. Bakabilir mi karıya? Peki melekler yazdı oradaki, bu herif bu karıya baktı diye, şu kadar cehennem azabı. Ne olacak senin sonun? Men nazara ilâ mehâsin imrâetin ecnebiyyetin bi şehvetin sulbe fî aine ilâ nükiyammel kıyâme. Namerem kadına şehvetle bakanın kıyamet günü gözlerine kurşun eritilip dökülecek. Resulullah buyuruyor. Bunu hiç duymadın mı sen? Kör müsün, sağır mısın sen? Kur'an geldi, hadis geldi sana sen. Nerede geziyorsun sen? Bizim memlekette hürriyet var hocam efendim sana. Bana ne ama ölürken anlat onu ölüm meleğine. Hürriyet varsa gitme, ölme canım. Kabire ineceksen tedarikli git. Hesabını bil, öyle yürü. Rastgele gezin mi? Şimdi elin ayağın serbest dolaşıyorsun, bir gün tutuklanacaksın. Durdurulacaksın. Dur bakalım nereye gidiyorsun, yolcu. Estaizu billah. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهجرهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صدق الله العظيم. Saffat suresi. O zalimleri, o kafirleri, o hainleri ve beni bırakıp da taptıkları putları, keresteleri, haçları neyse onları sevk edin, efendim haşredin, cemedin, bir araya getirin, toplayın ve sonra cehennemin yolunu onlara gösterin. Onları durdurun çünkü onlar sorumludurlar. Dünyada sorumsuz yaşadın. Bak orada ne diyor? Durdurun, sorumludurlar. Ne sorulacak sana? Hadis-i şerifte buyuruluyor. لَا تَزُولُ كَدَمَ اَبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ اَرْبَعِينَ Şu dört şeyin cevabını vermeden Ademoğlunun ayağı mahşer günü 50.000 sene bir adım atamaz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُ 50.000 sene. 50.000 sene olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bunu da Resulullah Efendimiz haber veriyor. Ayağını diyor, oynatamaz diyor. Kazık gibi çakılır, güneş tavan boyu yaklaşır, altında kaynar, kafası kazan gibi ter gölüne batar, bir adım ileri geri yapamaz. 50.000 sene. Dur şurada bakalım. Bir saat, iki saat durduğun yerde, hareketsiz. Bir saat değil, bir sene değil, 1.000 sene değil. 5.000 sene değil, 50.000 sene. Bu dört şeyin cevabını verirsen, buyur geç. Veremezsen, tutuklu kalır. 50.000 sene sonra da cehenneme düşersin. Öyle mi? Cevabını veremezsen. Neymiş? An umrihi fî mefnâ. Ömrünü nerede harcadı? Birinci soru, ömrünü nerede harcadı? Kaç yaşadın? 70 sene, 80 sene, 50 sene. Bunu nerede harcadın soruyorlar sana. Her nefesini soruyorlar, her saatini soruyorlar. Ne cevap vereceksin şimdi? Nerede harcadın? Kazinolarda mı? Tiyatrolarda mı? Sinemalarda mı? Gıybet, dedikodu, yalan, iftira meclislerinde mi? Yoksa camide mi, cemaatte mi, zikirde mi, sohbette mi? Şu oturduğunuz sohbet sizin yüzünüzü hak edecek yarın ahirette. Tefsirde gördüm, diyor ki bir zikir meclisinde oturan diyor bundan evvel oturduğu 70 tane kötü meclisi sildirir diyor ya. Bak sen bir sohbette oturan 70 tane kötü sicilini temizletiyorsun. Peki ya bir de senin kötü meclislerin o kadar çoksa ki bu iyi meclislerde bulunman da o kadar az ise ki hala defterindeki kötü meclisler bitmediyse Allah sana ne yapsın? Buyuruyor ki bire 70 taneyi siliyorum diyor. E sen Allah'ın yoluna gelmesen Mevla ne yapsın? Şimdi herkes ömrünün bir hesabını yapsın. Bu sicil neyle temizlenecek bu dosya? Mevla kolay etti ama biz zorlaştırıyoruz. Mesela bu gece kalksan saat 4'te bile kalksan en geç yetişir. Taze abdest alsan, 2 rekat tevbe namazı kılsan, otursan kıbleye dönsen, desen ki tabii çok duaları var. Estağfirullahalazim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve tûbü ile 3 kere ama kastın ve niyetin olacak. Ya Rabbi bundan evvel yaptığım şu şu günahlara pişman oldum. Bir daha yapmama da sana söz veriyorum. Ölünceye kadar da dönmeyeceğim o günahlara ya Rabbi. Sen beni şu saatte affet desen, Mevla da zaten imsa kadar hel min müstevfirin, hel min teabirin, var mı tevbe eden, var mı af isteyen? Soruyor zaten. Ne oldu bu sefer? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki denizlerin köpükleri kadar günahlar olsa af olur. Bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki oturduğu yerden kalkmadan af olur. Ve onu affetmek Allah'a göre hak olur. Hadi bu gece temizlesenize dosyayı. Kolay ettim Mevla. Var mısınız? Ya 50 sene, 60 sene yaşa. Bu kadar geceler geçir. Bir kere de kalkıp Rabbi gfirli ya Rabbi beni affet deme. Her gün günah bataklıklarına bak. Gecede istiğfar etme. seherde istiğfar etme, sabah namazda istiğfar etme, ne olacak? Ondan sonra soruluyor, ömrünü nerede harcadın? Ne cevap vereceksin? Bütün yaptıkların çıkarca meydana, bu neyle silinecek orada? Ama burada hesap kolay. Gelin burada bu hesabı temizle. Daha da Mevla çok kolaylıklar verdi. Kulunu affetmek için çok çareler yarattı, bahaneler yarattı, sebepler yarattı. Birine başvuralım. Bak size şimdiden duyuruyorum. Bu mübarek ay Zülkade'dir. Haram aydır. Kıymetlidir. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ilk Cuma gecesidir. Çok faziletlidir. Onun için bu Cuma gecesi bir kere de olsa teheccüd vaktinde saat 4'ü çeyrek geçe tesbih namazı bizim mescitte kılacağız inşallah. Hoca efendi ben zaten 2'de yattım ya, film 2'de bitti, ben 4'te nasıl gelir? Sen demek dosyayı temizlemeye merak değilsin. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Abbas amcam, ey amcam sana hediye vereyim, bahşiş vereyim, iyilik edeyim sana. Buyur ya Resulallah. Tesbih namazını öğrettik. Bunu her gün kıl, kılamadın. Her hafta cuma kıl, kılamadın. Her ay kıl, kılamadın. Yılda bir kıl, kılamadın. Ömründe bir kıl. Ama şimdi biz geçen ay kıldık diyelim, Ramazan'da kıldık diyelim, o zamandan bu zamana durduk mu? Ne durduk? Kudurduk, kudurduk. Yazdık, ne günahlar yazdırdık. Bizim bir günde yaptığımız günahlar bir defter doldurur ya. Gıybet var, dedikodu var, yalan var. İftira da gidiyor ara sıra. Çok konuşan da durur mu? Çıplak karlara bak, bak bilmem ne. Her tarafımız batmış. Herkesin kendine göre bir günahı var. Şimdi haramaya girdik. Mübarek Cuma gecesi inşallah temizleniriz. Tesbih namazı kılanda Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, günahlarının küçüğü de affolacak, büyüğü de affolacak. Büyük günahlara hiç müjde yok. Bu hadiste var, tesbih namazında. Büyük günahların da affolacak diyor. Gizlisi de affolacak, açığı da. Hatası da affolacak, kasıtlısı da. Eskisi de affolacak, yenisi de. Sil baştan, sıfır tertemiz. He? Dörtte kim kalkacak da gelecek? Ya. Dördü çeyrek gece başlayacağız. En son yetişen 4:30'dur. Çünkü yarım saat kalırsa ancak kurtarır. 5'te imsak. 4:30'da en geç gelen kavuşur Fatih-i Fethi Mescidimizde. O saatte Mevla işte tam o imsaka yarım saat kala, bir saat kala ne buyuruyor? Hel min şailin, var mı bir şey isteyen vereyim? Hel min tâhidin, var mı tevbe eden affedeyim? Hel min müstağfirin, var mı bağışlanmak isteyen mağfiret edeyim? Gel bir araya. Gelelim, yalvaralım Allah'ımıza Celle Celaluhu. Bu hesabın burada ödenmesi kolay. Temizlenmesi kolay. Yarın ahirette müşkil. Bak 50.000 sene sürüyor hesap. Birincisi, ömrünü nerede harcadın? İkincisi, ve an şebabi fi mebla. Gençliğini nerede çürüttün? Herkesin bir gençliği geç. 30'a kadar gençliktir. 30-40 arası duraklamadır, 40'tan sonrası gerilemedir. 30'a kadar nerede geçirdin? Gençler, içinizde gençler var. İhtiyarlara zaten gençliği sorulacak, onlar zaten kaçırmıştır yani. Ama şimdi ancak tevbe edebilirler, geçmişe silgi çekmek için. Ama gençler var içinizde. Onlar bu soruya ne cevap verecekler? Gençliğini nerede çürüttün? Stadyumlarda, statlarda, efendim, besmelesiz kitapları okumaklarda. Hiç Kur'an'dan nasibi yok. Gelmiş 30 yaşına Fatiha'yı doğru okuyamaz. Sanki öldüğü zaman da ona hangi mektepten mezunsun diploma soracaklar. La havle ve la kuvvete. Nerede geçirdin gençliğini? Ya, ey gidi kardeşlerim. Bundan sorulacağız. Elinde fırsat olanlar dikkat etsinler, değerlendirsinler, zikirde geçirsinler. Ve şabun neşefi ibadeti Rabbi. Rabbisine kullukta yetişen, büyüyen bir genç delikanlı arşın gölgesinde, Allah'ın gölgesinde gölgelenecek. O gün herkesin kafası, güneş taban boyu yakına gelmiş kaynadığı günde arşın gölgesinde 7 kişi gölgelenecek. Birisi gençliğini ibadette geçiren delikanlı. Çünkü gençlik çağı nefsi şeytanın kahramanlık çağı. Dolayısıyla yani zaptı zor. Allah'ın yoluna gelmesi zor. Gelse de sebat etmesi zor. Bakarsın kaytarır. Nefis üşenir, namazdan üşenir. Uykusu tatlı. Yaşlılıkta az uyku yetiyor. Gençlikte az uyku yetmiyor. Ya. Sabah namaza kalkması daha zor. Gece namazına kalkması çok zor. Ama bunları Allah için yapanlar kazanıyor. Gençliğini ne? Bu soruluyor. Hey gibi. Dolmuşlar stadyumda. Dün gece geçiyorum bazı. Baktım yollar boş dedim. Yine maç var herhalde dedim. Yollar boş olduğuna göre. O da bana da yarıyor yani. Namaza yetişiyorum biliyor musun? Köprüyü geçiyorum yol boş oluyor, rahat oluyor yani. Baktım ki stadyumda tepelerdeler. 30 bin kişi, 40 bin kişi, gençler, delikanlılar. Evet. Şimdi içkiden, kumardan, zinadan ehvendir. Yani öyle bir kebair, büyük günahtır demiyorum. Ama fuzuliyattır. O da gence yakışmaz. Gençliğini tüketilecek bir yer değil. Kaç saat geçti orada, yatsı namazının cemaati kaçtı, zikir kaçtı, Yasin okuyacaktın, okuyamadın, tebarek okuyabilirdin, okumadın. Bunlar hep zayiat değil midir? Bir gecen öyle geçiyor. Ondan sonra ne oldu? Efendim 3-0 yendik veya yenildik. Anladım da senin elinde ne var? Cebinde ne var? Ne girdi senin kasana kesene? Bir şey yok. Boşuna gitti kaç saat. Kaç nefes yazık oldu. İn husni islamil mer'i terkû mâ lâ yani. Kişinin güzel Müslüman olduğunun alameti dünyasına ahiretine yaramayan şeyleri terk etmesidir. Eğer ki fuzuli işlerle geçiriyorsun ömrünü, demek güzel Müslüman olamaz. Biz dünyaya güzel Müslüman olmaya geldik. Alâmetü irâdillâhi teâlâ anil abdi iştigâlû bimâ lâ yani. Allah bir kuluna yönelmiş midir yoksa ondan yüz çevirmiş midir? Yani bir kulu seviyor mu sevmiyor mu? Nereden anlayacak? Alameti okul kendi yaptığı işe bakacak. Benim şu anda yaptığım işten Rabbim razı mıdır? Razıysa Allah sana yönelmiş. Bir de bakacak, benim şu yaptığım iş dünyama yarar mı? Yok. Ahiretime yarar mı? Yok. Demek Allah benden yüz çevirmiş. Aman ya Rabbim. O işte daha durulur mu o fuzul işte? Gençliğini nerede çürüttü? İki, üçüncüsü ve an malihi mimmet kesebehu ve fî menfaka. Malını nereden kazanmış? Nereye harcamış? Hesaba bak, hesaba. Malı nereden kazandın? Fark etmez canım, helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Nereden kazandığını soran bu. Rüşvet vermiş, hudut tecavüz etmiş, faiz yemiş, yalan söylemiş, milletin malını gasp etmiş, bir şey yok. Gider adama haksız yere, arsa onun değil veyahut da bu mülk onun değil, gider ona şu kadar rüşvet verir. Sen der, bu adamın arsasını ne yap? Yeşil alan göster. Allah Allah! Giderler herifin tapulu yerini, der ki burası yeşil alan. Ondan sonra herifi çıkarırlar oradan, bir şey de yaptırmazlar ona. İşte birkaç kuruş ya verirler ya vermezler, çok ucuz. Bir trilyonluk yere verirler 100 milyon. Ondan sonra çıkartırlar herifi. Birkaç sene geçmeden öbür rüşvet veren adama derler ki planı değiştirdik derler, burası otel olacak. Hadi bakalım şimdi zenginin bir de peşkeş çekelim. Ne kadar rüşvet yedirdi kim bilir. Yapmıyorlar mı bunları? La havle ve la kuvvete illa billah. Çukur Bostan'ı boşalttılar. Orada kaç yüzlerce evi yıktılar. O kadar insanı evinden ettiler. Şimdi de orayı spor tesislerine vermişler. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu kadar millet kaldı acık. Düşünen yok. Nereden kazandın bu parayı? Er-râşî vel-mürteşî fin-nâr. Rüşvet alanda veren de ateştedir. Hadis. Bazı belediyelerde yazılı idi evvelce. Sonra bazılarının işine gelmedi. Dediler ki onlara, bak dediler, her hadis duvara yazılmaz dediler. Hangi hadis yazılır dedi, en-nezâfetü minel iman. Temizlik imandandır, onu yaz dedi. Canım süpür de süpür dedi yani. Ama bu rüşvet cehennemdedir, uymuyor dedi bu iş. Uymuyor. Nereden kazandığını sormuyor ki. O zaman nereden kazandın? Onun hesabını verdin. Tamam. Nereye harcadın? Ya onu ne soruyorsunuz canım? Helalından kazanmışım. Nereye harcarsam harcarım. Onu da soruyor. Yani sen helalından para kazan, ondan sonra git zinada karıya ver. Şimdi bu oldu mu? Paran helal ama verdiğin yer ateş. Helalından para kazan, ondan sonra git İslam'ın aleyhine yazı yazan neşriyata ver. Benim param helal. Helal kazandın ama nereye verdin? Din düşmanlarına verdin. Niye verdin? Ya bugün bir haber varmış Müslümanların aleyhinde de bakayım ne yazdılar. Lan senin kadar avanak adam var mıdır? Sen onu almak ne demek? Yarın taf eder yaz demek. Herif de bu sefer bakıyor ki ya dün Müslümanların halinde bir şey yazdı. Tıraşımız şu kadar arttı diyor. Taf eder bir şey bulalım da bari. Onu da yazalım. Şu Müslümanlığım diyenler, şu dinin aleyhinde yazıp çizenlere para vermeseydiler, bugün bunlar böyle başımıza musallat olur mu? Memlekette gavurum diyen yok. Herkes Müslüman ama bütün matbuat İslam'ın aleyhinde yazıyor. Nasıl oluyor %95 Müslüman oluyor da yazan çizenlerin hepsi de dinin aleyhinde yazıyor? Nasıl oluyor? Demek ki Müslümanım diyenler para veriyor bunlara. Alıyor. Ya, bu parayı nereye harcadın? Bunu soracak. Nasıl hesap verilecek? Bu malın hesabı var ya. Et dünya helal ve hesap haramı akam. Helalı hesap haramı azap. Abdurrahman ibn Avf gibi sahabe malını mülkünü Allah'ın yoluna vermiş. 500 sene hesap çekecek. 500 senede muhasebe cennete giremeden 500 sene bek. Bizim halimiz ne olacak ya Rabbel Alemin? Nereye gideceğiz? Ondan sonra dördüncüsü ne sorulacak? Ve an ilmihi. Mâzâ amile bihi. İlminle ne amel ettin? Yani bildiğine göre hareket ettin mi? Ne bildin? Bir vakit namazı kasten terk eden 80 sene cehennemde yanacak. Duydun mu? Duydun. Peki devam ettin mi namaza? Yok. Kaçırdı. Peki sabah namazında güneş efendim üzerine doğan, namaz kılmadan yatan, şeytan onun kulağına işedi buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne amel ettin? Güneş doğmadan kalkıp kıldın mı? Cemaata gitmeyen, evde yalnız kılan evi yanacak gibi olmuştur. Evi yanmış gibidir. Peki sen çıkıp cemaata yetiştin mi? O da yok. Ne amel ettin ilminle? Hoca efendi ben de onun için çok vaaz dinlemek de istemiyorum. Çünkü duydukça bir şeyler öğrendikçe daha kötü olacak bu iş. En iyisi mi? Ben hiçbir şey duymamış olayım da. Ahirette de vurdum duymadı kabilinden cevap veririm. Kolaydı değil mi? Şimdi bu caminin kapısından gelip geçenler burada yatsı namazı kılındı. Burada bu kadar ayet hadis okunuyor. Bu adam şimdi ya içeri girersem boşlu çıkarım ismi hiç dinlemeyeyim demekle kurtulacak mı yani? Aynı ne gibi derler ki bazı hastalar doktora gitmeyeyim diyor. Çünkü gitsem diyor 40 tane hastalık çıkaracak. Doktor hastalık çıkartmayacak. Sende varsa onu tahlil edecek. Olmayan şeyi uydurmayacak. E sonra şimdi iyisin gidiyorsun ama bir de tıkandın. Nefes tıkandı, damar tıkandı. Aa, hiç gidemiyor. E şimdi doktora gidelim bari. Hadi gittin doktora. Doktor da ne dedi sana? Erken teşhis olsaydı çaresi var idi. Ama şimdi kanser her tarafı sarmış diyor bundan sonra. Doktor bey dedi ne periz önerirsin bana? Ne yiyeyim dedi. Doktor dedi ki artık ne yersen ye. Zaten yolcudur Abbas. E şimdi sen bunu baştan niye gitmedin ki benim ne yasaktır ne efendim serbesttir niye sormadın? E o zaman işte rahat olmayacaktım. Onun için ben gittiği yere kadar gittim. E şimdi senin yaptığın iş aynı değil mi? Helalı sorma, haramı sorma. Allah ne emretti sorma. Öyle yaşayayım bakalım canım. Tıkandığımız yerde bakarız. E Mevla hesap duracak. Bildiğinle ne amel et? E ben zaten hiç öğrenmedim ki ya Rabbi. Ha ne kolay. Özrün kabahatinden büyük. Hiç öğrenmemiş. He? Bugün anasız, babasız, yetim, öksüz yetişen çocuklar yok mu? Mesela öyle bir çocuk var. Anası da yok babası da. Yetişmiş değil mi? Adam olmuş. Şimdi bu anandan görmedin, babandan görmedin. E giyinmeyi nereden bildin? Para kazanmayı nereden bildin? Evlenmeyi nereden bildin? Öyle değil mi? Dünyanın kârı zararı nereden? Sana kimse öğretmedi. E kendin ihtiyacındır bunu öğreneceksin ya. E dolayısıyla ebedi ahirette ne yiyeceksin, ne içeceksin, nasıl yaşayacaksın? Bunu sormak zorunda değil misin? Ben anamdan babamdan bir şey görmedim. Bana anam babam bir şey öğretmedi. E kurtarabilir misin yani anam baban sana? Anam baban sana yemeği öğretmediyse aç mı kaldın? Bak yaşıyorsun. O zaruretse esas zaruret ebedi ahiret. Bu dört tane sorunun cevabını vermeden Ademoğlunun ayağı yerinden oynamaz. Aman ya Rabbi. Çok muazzam bir hadis-i şerif. Çok etkili bir hadis. Rabbimiz Tebareke ve Teala dünyadayken bunların cevabını hazırlayanlardan eylesin. İşte ne dedim? İndallah'ta ayların sayısı 12'dir. Efendim Allah'ın kanunlarıdır. Değişmez düzenleridir. İşte oradan girdim yani buraya kadar geldik ki Mevla'nın bütün kanunları aynen yürürlüktedir ve geçerlidir. Kimse aldanmasın. Ahirete çıktı mı hangi kanuna göre hesap görecek sana? İndirdiği Kur'an'ının emir ve yasaklarına göre. Ona göre yaşa, dağıtın. Minha arbatun hurum, 12 ayından 4 tanesi haram aylardır. Haram ne demek? Hürmetli, yasaklı, kıymetli. Kim hürmet etti ona, kıymet verdi ona? Allah Teala. Hurumatillah. Estaizu billah. Dâlike ümeyn muhabbum hurumatillah. Fehve khayrun lehu inde rabbih. Benim hürmet ettiğim aylara, zamanlara, mekanlara hürmet eden, saygı gösterenler Rabbisi katında o saygıdan çok hayır bulacaklar Allah. Bu aya Allah Celle Celaluhu hürmet etti. Yani kıymet ver. Kaç taneymiş haram ay? 4 tane. Buhari hadisinde Ela inne zemane kad istedareke yeti yevme galakallahu semavat velar السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مطر الذي بين جمادي وشعبان حرم ayların 3 tanesi peş peşe, bir tanesi tek. Peş peşe olanlar hangisi? Bu ay Zülkade. Kaçıncı ay bu? Senenin kaçıncı ayı? 11. Bundan sonraki ay Zülhicce, hac ayı. 7. günü, 8. günü terviye, 9. günü arafe, 10. günü kurban bayramı olan hac ayı. O kaçıncı ay? 12. ay. Ondan sonra Muharrem-i Şerif. O kaçıncı ay? 1. ay, hicri yılbaşı. Bu 3 tane peş peşe haram ay. Bir tane tek var, o nerede? Cemaziyel-Ahir ile Şaban-ı Şerif'in arasında Recep-i Şerif, Allah'ın ayı, o tek. Bu 4 tane ay haram ay. Harp yapmak yasak. Geldi Afganlılara anlat. Ahmak adamlar. Hala birbirini öldürüyorlar. Sarıklı sakallı adamlar. Allah aşkına ahiletsin ya. Zelzele durdu mu başlıyorlar birbirine vurma. Acayip adamlar. Zelzele durdu mu başlıyorlar. O hikmet yarı o kadar Müslümanlar tuttu. Rus harbinde o kadar desteklediler, yardım ettiler. Meğer ırkçı bir adam çıktı. Bir acayip bir şey. Belki şialık da var. Peştun milletinden, Türk milletine de acayip de bir düşman. Ya bu kadar İslam alemi araya girdi, şu kadar milyon dolar verelim, her taraf rahat etsin, yaralarınızı sarın, İslam'ı yaşayın. Tamam dediler, ertesi gün sabah namazında Hikmetyar'ın adamları gittiler, öbür tarafın komutanlarından 20 tane kumandanı namazın içinde öldürdüler. Ulan namazın içinde adam öldürür mü? Nedir alıp veremediğiniz ya? İşte bunlar böyle ama. Vuruyorlar birbirine. Şimdi tabii insan sevdiğine kızar derler. Afganistan halkı ehli sünnettir yani. Hakiki Müslüman bir millettir. Rusya'yı dize getirmiş bir millet. Allah'ın yardım ettiği bir millet. Ama işte şimdi de bu belaya düştüler. Çok dua edelim iç savaşı Rabbim durdursun. Dua edelim. Haram aylar. Harp yapmak yasak. Şimdi zamanın nesi var? Haramı var. Ne gibi mekanın haremi var. Dünyada bir mekan var, bir bölge var. Harem-i Şerif'tir. Otu koparılmaz. Ağacı kesilmez. Avı avlanmaz. Babanın katilini bulsan dokunulmaz. Neresidir o? Kabe-i Muazzama etrafındaki harem sahası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tespit etti o bölgeyi. Bu Harem-i Şerif'tir. Bir de yaşadığımız günler ve aylar içerisinde haram aylar vardır. 4 tane. İşte bu ayların birincisi şu yeni girmiş olduğumuz mübarek Zülkade ayıdır. Şimdi ne diyorum? Bu mübarek ayda günahları terk edelim. Mümkün mertebe. Bazı insan der ki benim 5 tane kötü alışkanlığım vardır. Bunların 5'ini buradan birden bırakamıyorum. 13'ünde hiçbirini de bırakmıyorum. Olmaz. Ne yapsın? Mesela diyelim ki içkisi var, kumarı var, zinası var, faizi var, yalanı var. 5 tane günah. Bunlardan diyor ki, şimdi içkiyi bırakabileceğim, tövbe edeceğim içkiyi. Ama öbürlerinden şimdilik vazgeçemiyorum. Ona dememek lazım ki, o zaman hiçbirini bırakmıyorsan hepsine devam et. Öyle deme. Gene de, مَا لَا اَكْرَكُ كُلُّ لَا اَكْرَكُ كُلُّ. Hepsine ulaşamıyorsan hepsini bırakma. Yani, Adem diye hepsinden birden tövbe etsen çok iyi olacak. Ama onu yapamıyorsan hiç olmazsa hangisinden vazgeçiyorsan ondan bir tövbe et bakalım. Şey hafifler. İnşallah bir kısım günahlardan tövbe etmenin bereketiyle Allah bütün günahlardan tövbe nasip eder. Onun için az az da olsa mümkün mertebe kötü alışkanlıklarınızı bırakmaya çalışın. Haramaya girdik. Zalike dinul kayyim. Bu dost doğru dindir, hesaptır. Burada din hesap manasına. İşte Allah'ın hesabı şaşmaz. 12 ay, 4'ü haram ay. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّا فُسَكُمْ Sakın bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Ne demek? Günah işlemeyin, günah işleyen kendine yazık etmiş olur. Bir vakit namazı kılmadın, diyorsun ki ben namazı atlattım. Namaz seni cehenneme atlattı, sen namazı atlatmadın ki. Ya kendine yazık ettin. Adam öldürdünse, zina ettinse, iftira ettinse, cehenneme kendini attın. Dünyanın gavuru toplansa sana bu zararı yapamazdı, sen kendine yaptın. Günah işleyen kendine zulmediyor. Etmeyin Allah buyuruyor, nefsinize zulmetmeyin. Yazıktır, canınızı acıyın ya. Madem millete acımıyorsun, kendine acıyın. Niye canını cehenneme atıyorsun? Onun için ayın başından duyuruyorum size, ilk sohbette. Zaten Zülhicce ayında biz hacda oluyoruz. Muharrem-i Şerif'te tekrar buluşuyoruz inşallah. Ama şimdiden duyuruyorum ki, bu ayda günahlara devam etmek. Ben geçen ay içki içiyordum. Ama bu ayda içki içmek, geçen ay zina etmişim. Bu ayda zina etmek ne gibidir? Kabe-i Muazzama'da yapmak gibidir. Kat kat günahlar artıyor. Çünkü harama girdi. Nefislerinize zulmetmeyin. Ona göre inşallah nasuh tövbesi yapalım. Ve şu mübarek ayda artık frenleyin. Hoca efendi zaten şimdi diyorsun ki 3 ay 5 peşe haram ay. Ondan sonra da Recep Şaban Ramazan 3 ayda oradan 6 ay. Günah işlemeye de vakit kalmadı ya. İşleme diye zaten öyle söylüyor Mevla. Neyse sana yine 6 ay kalıyor canım cehenneme girmek istiyorsan. Tövbe ya Rabbi ne zorun var ya kaşınıyorsun. Bütün aylar Allah'ın değil midir? Bütün geceler Allah'ın değil midir? Niye Allah'a isyan edeceksin Allah'ın mülkünde ya? قَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً Şimdi gelelim. Haram ayda harp başlatmak yasak, harp yapmak yasak buyuruldu. Ama şimdi Yunanistan Trakya'dan saldırsa veya Rumlar Kıbrıs'ta saldırsa Müslümanlara şimdi haram aydır ne yaparsanız yapın denir mi? Denmez. Mevla buyuruyor ki siz harbi başlatmayın ama gavurlar saldırırsa size onlar sizden topyekun harp ettiği gibi siz de onlarla topyekun harp edin. Ona izin verdi. Yani müdafaa-i nefse izin var. Ama haram ayda harp açmak, başlatmak yasak edildi. فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Biliniz ki Allah haramlardan sakınan kullarıyla beraberdir. İşte o beraberliği kazan, bilelim. وَهُمَا كُمَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, o Allah sizinle beraberdir. Ama duvarla da beraber, direkle de beraber, bütün yarattıklarla beraber. Sen kiminle berabersin, ona bak. O beraberlikten nasibin var mı? Sen eğer Allah benimle beraber bilse günah işleyebilir misin? اِنَّ اَفْضَلَ اِيمَانِ الْمَرِ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ مَا رُحَيْفُكَ Kişinin imanının en üstün derecesi nerede olursa olsun Allah onunla beraber olduğunu bilmesi. İşte zaten Rabbimiz bizimle beraber. Biz de onunla beraber olacak. Kimse bizi yenebilir mi? Bilin ki ben haramlardan sakınan kullarımla beraber. Şimdi takvanın üç basamağı var. Birinci basamak zerre kadar imanı olan birinci basamaktadır. Neden? Ne kadar günah olsa cehenneme girse yansa, imanını kurtarırsa sonu cennet olduğu için bir basamaktadır o. Ama ikinci basamak emirleri tutmak, yasaklardan kaçmaktır ki bu basamağı da haklarsak hiç cehenneme uğramadan cennete girmek nasip olur inşallah. Üçüncü derecesi gönlüne kalbine Allah'tan başka bir dert, sevgi, neşe, tasa getirmemek. Yani gönül Allah'ın nazargahıdır, kalp Allah'ın evidir, onu sahibine teslim etmek. Onu da kazanmak için tarikate çok çalışmak, hakikate, marifete ulaşmak, Allah'ın dostlarından himmet almak lazımdır ki Rabbim onu da nasip eder inşallah. Ümitsiz olmayın. Ama vazifenizi yapın. İmanda elhamdülillah, imanımızda şüphemiz yok. Şimdi emirleri tutup yasaklardan kaçmak, onu da haklarsak, ondan sonra gönlümüzü de Allah'ın gayrinden patlarsak, işte hakiki takva olur. Allah onlarla beraber Celle Celaluhu. O müttakilerden olursak, dünyada ahirette üzüntü, korku yok. Çünkü Allah ile beraber, daha ne etti tasalanırsın ki? Nerede olsan o seninle beraber. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Onun için inşallah birkaç haftamız daha kaldı. Hacca gidene kadar haftalar sayılıdır. Onun için haram ayın sohbetlerine de devam edelim inşallah. Mübarek perşembe gecesi, haram ayın ilk cuma gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Mescid sabaha kadar açık. Gece kaçta gelirseniz açık. Kadınlar üst katta kılar, erkekler alt katta. 4:30'a kadar gelen tesbih namazını kılar. Yetişemedin, sabah namazın cemaatine kavuşursun. Ona da yetişemedin diyelim, burada kıldın. O zaman 7:10 kalarak, 7:10 kalana kadar gelen 14 secdelere kavuşur inşallah. Hiç olmazsa şu 14 secdeleri yapalım. Efendim kardeşlerim, bu 14 secdeye gelmek ne gibi? Bu kadar inleyen Müslümanlara yardım etmek gibi. Duaya gelmemek ne gibi? Karının başörtüsüne uzanıyor adamın eli, kızının kafasını açmaya uğraşıyor, sen de bana ne yaparsan yap demek gibidir. Hiç olmazsa gel de bir dua yapalım. Bak adam ne diyor? Bunların diyor, bu Müslümanların diyor, kökünü kurutmak lazım diyor. İşte sen de o Allah'a yalvarmazsan, ona arzuhal vermesen, efendim, Mevla sana yardım etmez. Bizim siperimiz duadır. 14 secdeler Allah'ın kapısıdır. Ondan biz boş dönmeyiz elhamdülillah. Bu mübarek cuma sabahında hepiniz davet edildiniz. Niçin? Müslümanların bu baskıdan kurtulması için ve Allah küfrün kökünü kurutması için bu dualar yapılacak. Hepiniz de inşallah buyurursanız Rabbim de kabul buyuracak. Bununla beraber yine size bir dua öğretmiş olayım. Hanım cemaatler çok meraklıdır maşallah, yapıyorlar. Geçen haftada bazı öğrettim değil mi? Bu haftada tembih ediyorum ki Müslümanlar büyük baskı altındadır. Şer güçleri ittifak halindedir. Bunlar bu şer güçlerinin dağılması için, sohbetlerin devam etmesi için, camilerin Kur'an kurslarının yaşaması için, Kur'an okuyanların rahatlıkla İslam'ı öğrenebilmeleri için, memleketimizde ve dünyada İslami bir hürriyet temini için, her gün veya gece, mümkünse günde ayrı, gece de ayrı, ama olmazsa 24 saatte bir kere olsun, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ne güzel vekil. Kaç kere? 450 kere. Kesbih alırsın, sayarsın. 450 kere, ama Allah'ı görür gibi. Gözünü yumarsın, kıbleye dönersin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bizi de katarsın. Ben sizi, siz beni, herkes, bütün Müslümanlar, cemaatimizi, sohbetlerimizi, ehli sünnet kardeşlerimizi, Allah bize yeter, ne güzel vekildir. İşte İbrahim Aleyhisselam mancınağa kondu, Nemrud'un ateşine atılacağı zamanda Allah bana yeter deyince Rabbim ona Nemrud'un ateşini külistana çevirdi. İnşallah biz de bu zikre 450 kere her gün ve gecede devam edersek Allah bu sıkıntılı ortamı feraha çıkaracak inşallah. Müslümanları sevince boğacak fazl-ı keremiyle, ona göre duyurmuş oluyor. Allah Teala amele muvaffak eylesin. İlâ şerefin nebî ve âlihi ve sahbî şâfîn âkâb. Envâtin envâti azcama ve ilâ arvâ envâti mendûkü rûfî adil cençe. El-Fâtiha.